राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 11 मार्च सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक परमात्मा ही है नाम से एक परमात्मा ही है। दूसरी जो वस्तु है दिखती है वो है उन पुस्तक उन वस्तुओं का नहीं है। भीतर जो परमात्मा है उसी से ये है दिखता है। जास सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्यता से जिस परमात्मा की सत्ता से ये जड़ माया मानो असत माया ये सत्य की तरह दिखती है तो परमात्मा है इनके भीतर उसके कारण से ये सत्य दिखता है। तो ये चीज सत्य नहीं है एक क्षण भी नहीं सही। प्रतिक्षण सूर्य प्रतिक्षण ये बात बहुत बार आपके सामने हुई है वह कही आपने सुनी है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये संसार मात्र सब मात्र इंद्रियों से जुड़े मन से मन से जुड़ा है वो सब का जुड़ा है माया मात्र। मन निरंतर जा रहा है निरंतर अभाव में जा रहा है। जैसे बहुत बार सुनी अपनी बाल्यावस्था अब अभाव में चली गई अब नहीं दिखा सकते इस तरह से ये अभी वर्तमान है ये भी निरंतर अभाव में जा रहा है। तो इसमें अभाव ही सत्य है इनका होनापना सत्य नहीं होनापना इसे है नहीं। तो होनापना इसमें न होते दिखता है ये है अपना उस परमात्मा का ही है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो सांप दिखने में रस्सी कारण है रस्सी सांप रूप से दिखती है रस्सी वो सांप दिख ही नहीं। इस तरह परमात्मा ने संसार दिख ही नहीं तो परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मान इसमें जो सत्ता दिख रही है होना पर दिखता है वो सब परमात्मा का है। जो सब में परिपूर्ण सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप से परिपूर्ण है वो परमात्मा ही सतरूप दिखता है। सत तो है नहीं ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना सबका ही। अपने समझते हैं कि हम है मैं हूँ शरीर है मैं हूँ और फिर दूसरी बात हुई जगह नहीं है मैं जी रहा हूँ मैं जी रहा हूँ कहना सच्ची है। प्रतिक्षण शरीर मौत में जा रहा है मरने में जा रहा है प्रतिक्षण मैं जी रहा हूँ। जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष तो खत्म हो गए ना वो तो मर गए। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी जो उम्र है भी जितनी उम्र आई उतनी घट गई तो वो घटा निरंतर हो रहा है निरंतर घट रहा है। परीक्षण कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में इसका अभाव न होता हो तो नाथ सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत की भाव ये विद्यमान नहीं है। सत का जो भाव दिखता है होनापन दिखता है ये होनापन असत का नहीं है असत भाव न विद्यते असत का भाव है नहीं और जो है उसका अभाव नहीं है ना भाव विद्यते सत सत का अभाव नहीं है वो सत सत ही है असत असत ही है। तो असत को जो सत्ता देना है ये खुद का अपना काम है। अप्रेम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धारित, ये जीव रूप ने इस जगत को धारण कर रखा है। ये है नहीं तो इसमें क्या जो निरंतर जा रहा है इसको है मानना यही अज्ञान है, यही भूल है। क्यों निरंतर जा रहा है मानते स्थाई, स्थाई मानते यही अज्ञान है। अज्ञान के कारण से नहीं है दिखता है, नहीं तो समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यपश्यति। इसमें जो अविनाशी को देखता है उसका देखना सच्चा है, विनाशी को स्थाई देखना सत्ता देखना है ये वास्तव नहीं है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति। इन नष्ट होने वाले संसार में अविनाशी को परिपूर्ण देखता है, वो देखता है तो वो है और है नहीं है, तो नहीं है उसको है से देखना है इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम भूल है, इसको भूल कहते हैं। मन जैसा है वैसा ना देखे और तो देखना, अन्यथा संत महात्मान अन्यथा प्रतिपद्य थे किन्ते नृतम पापम सौर्य आत्मा पहारिना। है तो और तरह देखता है और तरह तो आत्मा पहारी अपना ही अपहरण करने वाला है। नहीं नष्टी आत्मा नु तो ठीक देखना, वो हिंसा नहीं करता, ये अपनी हत्या करता है। असली देखने वाला क्या देखता है, इसमें है उसको देखता है उसको। ये नहीं पर दृष्टि नहीं रख करके है पर दृष्टि जाती है। नहीं प्रदृष्टि कब जाती है, इंद्रिया और अंतःकरण को लेकर देखते हैं तो नहीं बढ़ जाती है। जैसे दृष्टि से देखे तो दृश्य दिखेगा, शब्द थोड़े पकड़ा जाएगा, आंख से शब्द नहीं पकड़ा जाता, ऐसे कान से रूप नहीं पकड़ा जाता, तो अंतःकरण और इंद्रियों से संसार ही पकड़ना जाता है, स्वयं से पकड़े तो परमात्मा पकड़े जाते हैं। ये स्वयं तो विनाशी को नाशवान अविनाशी मानता है, क्योंकि ये जो स्वयं विनाशी है उसे विनाशी चीज दिखेगी, अविनाशी कैसे दिखेगी। अविनाशी तो स्वयं देखो दिखेगा, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति, उसका देखना सही है। नाश होने वाला में जो अविनाश देखता है, जैसे ओला में बर्फ में भाप में बादल में जो जल को देखता है और निराकार या जो देखता है वो जल को जो है से भरा हुआ वो ठीक देखता है, और ये बर्फ है ओला रूप से बुदबुदा रूप से तरंग रूप से देखता है वो ठीक नहीं देखता है, वो उसकी दृष्टि कार्य पर रहती है। तो उसमें जो फेर में जल दिखता है तरंग दिखते है दोनों दिखते हैं, माने इसमें वो है वो दिखता ही नहीं है। सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकट देखिए अरे है सो दिखे ना है, नहीं है वो दिख रहा है अरे है वो नहीं दिख, है कान वो नहीं हो रहा है कान वो कैसे हो, हमारे अनुभव करने वाली इंद्रिया है अंतकरण है, तो जिस धातु का संसार है उसी धातु की इंद्रिया है उसी धातु का मन बुद्धि है, तो उसी धातु को देखेंगे उस धातु से अतीत को कैसे देखेंगे, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। तो विनश्यतु अविनश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति, ये नेत्र आदि विनाशी है, इनकी आंखों की तेजी है वो घटती चली जाती है, तुमने चश्मा लगाया है इसमें कांच कमजोर हो जाता है, दूसरे कांच की सहायता नहीं है, दुष्म करता है, सब मिटने वाला है नष्ट होने वाला है। तो ये विनश्यत अविनश्यन्तम् इसमें जो है रूप से देखता है वो देखता है परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा स्वरूप है सत्ता। विद्यमान, वो सदा विद्यमान है, सदा मौजूद है, प्रत्यक्ष है। मर्द को मौजूद है उसको मान ले, पहले श्रद्धा करे, विश्वास करे, तब होता है। मैं मिलता विश्वास और बंदा मुकुकार ढूंढे मैं था तेरे पास में, तो परमात्मा विश्वास मिलते, इसका विश्वास है इसमें परमात्मा, ये स्वयं गर्व होता है। जैसे अर्जुन का स्वयं एव आत्मा आत्मान तुम पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप से ही अपने आप को देखते हो, ऐसे स्वयं अपने को देखते हो। कहते स्वयं कैसे देखते है भाई, स्वयं कैसे देखते है? तो आपको पूछेगा आप हो कि नहीं हो, तो कहते मैं तो हूँ। जो आपका होना पड़े मुझे आंखों से देखता है क्या, कानों से पकड़ देता है, त्वचा से पकड़ लेते हैं, आंखों से पकड़ देते हैं क्या, क्या कान नाक से सूंघ देते हैं, क्या जीभ से चख लेते हैं? अपने आप को जो जानते हो मैं हूँ, ये किस इंद्रिय का विषय है, कि मन का विषय, बुद्धि का विषय भी नहीं है, क्यों? बुद्धि के मालिक आप हो। देखो हम इधर देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे विषय। परीक्षा देने वाले छोकरे बैठते हैं ना, तो एक एक पीछे बैठते हैं, तो पीछे बैठने से पीछे वाले नहीं अगर देखते हैं, अगर ये देख रहे, अगर ये अगर भाग को नहीं देखते, अगर भाग को देख रहे तो नकल कर ले, छोकरा देख रहा, तो अगर देखते पिछाड़ी नहीं देखते, ऐसे इंद्रियां अगर देखते, इंद्रियों को मन देखता है, मन को बुद्धि देखती, बुद्धि को अहम देखता है, अहम को स्वयं देखते हो, स्वयं अहम से नहीं दिखता, स्वयं बुद्धि से नहीं दिखता, मन से नहीं दिखता, इंद्रिय नहीं दिखता, वो नित्य निरंतर रहता है। ये घटते बढ़ते रहते हैं, मिटते रहते हैं, ये मिटने वाला विभाग है, वो न मिटने वाला विभाग है। तो विनिश्यतु अविनिश्यंतम ये पश्यति, जो नष्ट होने वालों में, नष्ट नहीं होने वालों को देखता है, उनका देखना सही है। समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, समरूप से जो सब जगह विराजमान है, उसको सब कोई देखे सही, नहीं नष्ट आत्मा नाम, वो अपनी हत्या नहीं करता, ईश्वर परम बुद्धि प्राप्त हो जाता है। अपने को मरना मानना है, वो अपनी हत्या करना है। मरीषिय इति पशु बुद्धि में मान जाए, परीक्षित ने सुनाई भागवत, सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, तो सुखदेव जी महाराज अंत में कहते हैं, अंत में कि मरीषिय ये पशु बुद्धि में मान जाए, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। तो स्वयं मर जाते हो तो अपन मारो पापुर कर दिया, नहीं आपत्ति बढ़ जाए, सुन कौन फल भोगेगा, कौन में कम जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, मर जाए, पर स्वयं मरता है नहीं, यही आपद है। इस वास्ते इनको जो नहीं मरता है उसको देखना है, वो देखना है, मरने वालों को है जो देखना है, इसको नाश होने को अविनाशी रूप से देखना है, यही वास्तविक देखने में बाधा है। हमारी दृष्टि यही अटक गई ना, जो नाशवान है उसमें बुद्धि अटक गई, दृष्टि अटक गई, हमारा विचार अटक गया वही, तो भीतर में जो अविनाशी उनको कैसे देखे, ऊपर को देख रहे हैं, अगर वास्तव में ऊपर को ना देख रहे, भीतर को देखना है, वही देखना है, भीतर को देखना है वही, तो वो देखना नेत्र से नहीं होगा, इंद्रियों से नहीं होगा, वो देखना होगा बुद्धि से, और बुद्धि के भीतर भी देखना होगा आत्मा से। तो बुद्धि से कैसे देखते हैं, जैसे मेहंदी है उसकी सूर्य करने खूब महीन अच्छा, वो महीन कहे सूर्य में लाली देखो दिखी या नहीं, पत्ते में दिख रही, सूर्य में दिख रही, लाली नहीं दिखती, नहीं देखती, मन लाली की वस्तु से लगा लेते हैं, तो लाली है ये बुद्धि से दिखती है, इसमें लाली है, तब नहीं लगा देते, नखोबर लगा देते, दूसरे लाल हो जाता हो तो पत्थर हो जाती है, तो लाली उसमें नहीं हो तो लाली आई कहां से, पर है तो दिखती है वो ईश्वरी में दिखेगी, पर है दूध में घी दिखे, दही में घी दिखता नहीं, दूध में नशे दिखे प्रकट होता है। डारिंग में बाबू बसे जू आत्म जसमाए, जैसे लकड़ी में दियाशाही में देख लो अग्नि दिखती नहीं है, पर तो है तो घर्षण से प्रकट हो जाती है। ऐसे है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो गए मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं वो प्रेम से प्रकट होते मैं जाना, मैं जानता हूं। तो जानने वाले जानते हैं, हरि नहीं जानता। मेहंदी में लाली है हरि तो पता तो ही है, जानने वाले जानते हैं, अजान नहीं जानते। तो जानने वाले क्या जानते हैं कि वो इसमें है, ये विश्वास करते हैं। आकाश तो दिखती है, लकड़ी में है अग्नि दिखती नहीं, दूध दही में घी दिखता नहीं, तो घी है उसमें नहीं होता है कहां से। ऐसे अग्नि है दियाशाही में नहीं होता घृषा कहां से, वो अदृश्य रूप से। ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण, कण कण में परिपूर्ण है, उसकी सत्ता से ही सत्ता देखती है। तो उसको मान लेंगे है परमात्मा है परमात्मा, मान ले पर वो दिखने लग जा, फिर सोच जाने देखते उस जनाई वही जानेगा जिसको भगवान जला देंगे। जाना तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, तुम्हारा जाना तुम्हें हो जाता है। तू परमात्मा है परिपूर्ण, शाम शांत सदघन सिद्धनाथ गुरुष सब में है। इसको मान ले प्रकट हो जाए, इसे अपने को मानना पड़ता है। अपने नहीं माने तो नहीं होगा, किसी के सामने प्रकट हो जाए, किसी ने मान लिया उसको मान लिया, वो भी आपको मना नहीं सकता। जिसे देख तो लिया है, अनुभव कर लिया है, पर उनकी ताकत ये कि दूसरों को अनुभव करा रहे, ऐसा नहीं है। ठीक तरह उसका वर्णन भी हरेक नहीं कर सकता, वर्ण कुछ कर सकता है, वर्ण के विरुद्ध आता नहीं हो, कहने माता नहीं, संकेत क्यों होता है, वो है एक सत्ता है सब में। जैसे मिश्री में मिठास है, तो मिश्री जैसे कोई कोई पत्थर होता है ऐसा, मिश्री तरह फिटड़ी होती है ऐसे, मिश्री तरह दिखे, परंतु जिह्वा के बिना पता नहीं लगता। कभी मिश्री भी पत्थर की तरह दिखे, कभी पत्थर भी पत्थर की तरह दिखे, तो जीव से पता लगता है, ऐसे स्वयं से पता लगता है उसका, इंद्रियों से अंतकरण से पता नहीं लगता। उन्हें है नहीं बहुत बल कैसे हो, इनकी स्वयं सत्ता है ही नहीं, ये टिका हुआ कैसे है, उसी सत्ता से टिका हुआ है। और ना बन उस परमात्मा तत्व का है, संसार का नहीं है, पर नहीं है वो है दिखता है, और नहीं है दिखने कारण से है वो नहीं दिखता है। उस जाते यहां ही नहीं को है देख करके यही अटक जाते हैं। अगर है तो पहुंचते नहीं, तो उसे विश्वास करना पड़ता है, फिर दिख जाएगा, दिख जाएगा वो उसकी कृपा से। सो जाने के देव जनाई, वो जनाई तो जाना, वो जानना चाहते उसको भगवान जना देते हैं। जो वास्तव में जानना चाहता है उसको भगवान जना देते हैं, जानना चाहता है उतरता अभिलाषा मामूली नहीं, संसार की जो इच्छा है उससे तेज इच्छा हो जाए उसे जानने की, तो वो जान लेंगे। परंतु जानकार से सुन करके मान तो सकते ही है, मार्ग है अमुक गांव का, अब जानकार को मालूम है, अनजान तो कह नहीं कर सही चलेगा। यथार्थ जानने वाले से सुन करके सुतवाने भी उपासना है, दूसरा सुनकर उपासना करते ते भी चारे तरनते हुए वो भी इतने तर जाते संसार से, मृत्यु संसार से तर जाते है। ऐसा मान ले राम राम राम राम राम राम राम राम नाम तो वो मिल जाएगा सब मेरा राम। जैसे भी ऐसा सामग्री होती है उस मसाले में, जैसे घी में, दूध में, घी में, दही में, अकड़ी में, लकड़ी में, जैसे परमात्मा वो अग्नि है। जो मेहंदी के पात में लाली रखी जाए, इसलिए परमात्मा सब में दिखते नहीं है। दृष्टि वहां पर पुरुष वो हरी हरी पत्ती तिर में जाती है, उसमें जो लाली पाए उसको नहीं देखते। इसलिए संसार में जो परमात्मा है उसको नहीं देखते, नेत्रों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा जानते हैं। अपने द्वारा देखने का अटकल आई नहीं। अटकल ये है कि मैं हूँ, ये आपकी सत्ता है, ये आपसे नहीं आपकी है, ये मन बुद्धि से नहीं है। इतने समझे गए हे परमात्मा भाई को सब सर्वेश बोले तम परमेश्वरम यह पश्यति स पश्यति। उस परमात्मा को देखता उसको देखना सही है, संसार रूप से देखना गलत है। तो संसार जैसे मरता है जैसे वो मरते नहीं है। तो जासु सत्यता थे जड़ मारा, जिसकी सत्ता से असत्य, जिनकी चेतनता से यह जड़, जिसके आनंद से है ये सुख, ये वाला खुद में ना देखने की सत्ता है, ना जानने की सत्ता है, ना आनंद है इसमें। मिल गया संसार रुपया, मिल गया राज्य होता है, ठहरती नहीं क्यों, रुपये में है नहीं। और अपने बोध हो जाए तो फिर जाएगा नहीं, सोते बैठते हरद में ऐसे ही सुना है, टुकड़ा टुकड़ा कर काटा जाए तो दर्द भी नहीं होता, शरीर पर दर्द हो सकता है, दुख नहीं होता, चित्त में दुख नहीं होता है, क्या हो जाए वो धर्मात्मा होता है। इसमें विनिश्चित अवनिश्चित ये अपश्चित वो ठीक देखता है। तो पहले मान लें फिर दिखने लग जाएगा। वर्णमाला सीखते हैं तो वो सीखते हैं, शीत और थोड़ा दिखता है, सभी धीरे धीरे धीरे धीरे दिखना नहीं जाता है, आपका दिखना नहीं जाता है। अब लिखते तो सोचना थोड़ा ही पड़ता, फटाफट फटाफट फटाफट लिख देते हो। जब सीखते थे उस समय पांच लिख देते, और लिखने वाले भी पूछे ग ये क्या है, पूछे थे है। अब ये शुरू करता है गोविंद चटनी सब कर, कोई जोर नहीं पड़ता। तो ये तो नई सीखी हुई बात है, वो इससे विलक्षण है। सीखी हुई सुगम है वो कठिन है, और सीखी हुई बात सही नहीं होती है। और वो सही है उसमें फर्क पड़ा नहीं, पड़ेगा नहीं कभी। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो हो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। परमात्मा देव परमात्मा ही हो, संसार संसार ही हो। सब तरह से आप जहां जाए जाए वहां मत होते, उस परमात्मा को देखे कि विनाशी में अविनाशी है। परिपूर्ण शाम शांत सदगार सिद्धगार आत्मकार मान करे मान फिर दिखने लग जाएगा, जैसे अक्षरों को मान लेते फिर दिखने लग जाए, इससे विलक्षण है। परंतु कोशिश करो दिख जाएगा। धनिशत्व अविनिशत्व यह पश्यति स पश्यति, नाशवान में अविनाशी को देखे वो देखता ठीक देखना है, नाशवान को सत्ता देखना ये गलत देखना है। तो मान ले पड़ेगी उसी सत्ता से ही सर सत्ता पा रहे हैं, खुद में सत्ता नहीं है, उसी सत्ता पा रहे हैं। इसको सत्ता दे देते हैं, महत्ता दे देते हैं, भविष्य जोड़ देते हैं, फंस जाते हैं। तो परमात्मा है समान कर राम राम राम राम राम राम राम राम मन रमण है, सब में है रमण रमण है, एकदम रमण विनश्यत सो अविनश्यतम, यह पश्यति सा पश्यति।